Vejret resten af dagen byder på nogen sol og temperaturer mellem 5 og 10 grader. På Bornholm er det dog stadig gråt. Sidst på eftermiddagen og i aften kommer der flere byer i de sydlige og østlige egne. I nat kun enkelte byer, og så falder temperaturen ned mellem 1 og 5 grader. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Klokken er nu blevet 4:05. For 3 dage siden, der lavede vores skatteminister en sladderordning, som gjorde det nemmere for sladderhanke. Han lavede en hjemmeside, der skulle få borgere til at stikke naboen, hvis man mistænkte naboen for at snyde i skat. Men nu, 3 dage efter, er hjemmesiden blevet annulleret. Det var alligevel lidt forkert, mente Morten Østergaard, og jeg kan faktisk godt forstå, at ministeren er i tvivl. Fordi på den ene side, så risikerer han jo at skabe et stikkersamfund. På den anden side risikerer han at skabe et samfund, hvor det er nemt at svindle og snyde uhemmet med vores velfærdssystem. Jeg sidder her med et billede foran mig. Det er et billede af en kvinde i Florida, der sidder i vejsiden på en motorvej med en livløs baby ind over sig. Hun giver den her baby mund-til-mund-metode, hun giver den første hjælp. Hun var ude at køre med babyen, og da babyen lige pludselig holdt op med at trække vejret. Hun kunne finde ud af at give førstehjælp, og det er det, der er pointen her. I dag der vil jeg nemlig gerne stille spørgsmålet, har voksne, der passer børn, forældre eller pårørende, pligt til at lære førstehjælp, når de altså har ansvar for små børn? Som kvinden her, der sidder foroverbøjet foran en livløs, over en livløs baby. Du kan skrive en sms på 42 600 247, så fortæller jeg dig selvfølgelig også, hvordan det gik med babyen på den amerikanske motorvej, når jeg tager historien op lidt senere. En anden historie, der er fremme i dag, handler også om en baby. Det er en baby, der heldigvis har det godt. En lille, ny svensk prinsesse, der blev født i dag i New York. Og lige præcis fordi hun blev født i New York, kan hun være med til at splitte det svenske kongehus. Mit navn, det er Asger Juhl. Velkommen til 24/7 eftermiddag. Dagens store historie er, som det var i går og i forgårs, udviklingen i Kiev i Ukraine. Der er en revolution i gang derovre. I hovedstaden underskrev regeringen og oppositionen for en time siden en fredsaftale. Og det betyder blandt andet, at der skal formes en overgangsregering inden 10 dage. Der skal udskrives valg før tid. Og nu går man tilbage til konstitueringen fra 2004, 10 år siden. Og det giver blandt andet præsidenten Janukovic færre magtbeføjelser. Og vi går ind i dagens begivenheder, men først lad os lige prøve at starte med en opdatering om, hvad der egentlig er sket i Ukraine det seneste døgn. Christina Randa, hun har mere. Kampene fortsatte på afhængighedspladsen i Kiev i går, i det der endte med at blive konfliktens hidtil blodigste dag. I Bruxelles satte udenrigsministerne fra EU's medlemslande sig sammen, og i aftes vedtog de så at indføre sanktioner mod Ukraine for at lægge pres på regeringen. Samtidig var udenrigsministerne fra Frankrig, Polen og Tyskland taget til Kiev for at tale med Ukraines præsident Janukovic og oppositionen. Forhandlingerne endte med at vare hele natten, men i dag underskrev både regeringen og oppositionen en fredsaftale. Uafhængighedspladsen i Kiev er dog fortsat belejret af demonstranter. Konflikten i Ukraine har siden tirsdag kostet 77 mennesker livet, og mere end 500 er såret. Claus Mathisen, velkommen i studiet. Tak for det. Du er lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet. Og jeg fortalte lige for lidt siden, at den helt store nyhed lige nu, det er, at der er lavet en fredsaftale. Hvad går den ud på? Jeg skal lige måske starte med at præcisere, at jeg er lektor fra Forsvarsakademiet, men okay. Det andet kunne måske også være tilfældet. Det er de bløde humanister, der sidder derinde. Det kan man du er mere hardcore. Nogen af dem måske, ja. Okay. Men det går langt af, at fredsaftalen, kan man sige, i hvert fald har det positive ved sig, at den tilsyneladende har standset den vold, der har fundet sted hen over de sidste 3 døgn, og som jo har været fuldkommen uacceptabel og antaget karakterer, som man slet ikke rigtig vil kunne hverken forstå eller acceptere. Ja, det er jo voldsomme billeder, vi har set, ikke? Altså døde på gaderne, ja. Og jeg sidder her med nogle tal, hvor der står, det er en artikel fra i dag. Ukrainske myndigheder siger, at 70 personer er døde, og mere end 500 er såret. Ja, det er rigtigt. Ja. Det er formentlig rigtigt, altså. Det vil der jo komme nogle forskellige bud på, afhængig af, hvem der tæller og hvordan og hvorledes, men altså, det har været meget voldsomt. Det er indiskutabelt. Så er der kommet en aftale? Ja, og hvad går den ud på? Den går som sagt ud på, at man har aftalt at for det første etablere en overgangsregering, uden det dog er blevet helt klart, hvordan den skal se ud og hvem der skal indgå i den. Og derudover så har man fremskyndet i hvert fald præsidentvalget og muligvis også parlamentsvalget. Og endelig, som det blev sagt for lidt siden, en tilbagegang, om man kan kalde det sådan, til den forfatning, man vedtog i 2004. Jeg vil godt måske starte med at pege på nogle oplagte ting, jeg synes, der mangler i denne her aftale med oppositionen. Jeg mener, der burde have været indføjet noget om en eller anden mulighed for, eller en garanti for et retligt efterspil. Fordi nogle mennesker i regeringen primært har jo sanktioneret nogle af de ting, man har grebet til over for de demonstrerende. Blandt andet at skyde med skarpskytter, der har skudt fra hustage eller andre positioner rundt omkring pladsen. Og man må jo sige, at det er helt usædvanligt grove midler at tage imod, eller tage i brug. Næsten ligegyldigt, hvor voldsomt ja, der var jo, altså i går var der jo flere øjenvidenberetninger fra blandt andet også udenlandske journalister, der sagde, at der lå snigskytter på tagene og skød på demonstranterne. Og der har været interviews med ukrainske læger, i dag, som fortæller om, at de folk, der kom ind på hospitalerne, de var altså skudt igennem halsen og igennem hovedet. Ja. Der var skudt med skarpt, og det var deres helt klare opfattelse, at der var skudt for at dræbe. Ja, det kunne meget tyde på. Det, der måske stadigvæk ikke er helt klart, det er, om det virkelig var politifolk, eller det var nogle, havde sagt, selvbestilte snigskytter fra egne af Ukraine, hvor man synes, at sådan en demonstration som den her, den absolut burde standses med alle midler. Det vil forhåbentlig komme frem. Man kan sige, uanset om det er det ene eller det andet, så hvis det var politiets snigskytter, så må der være nogen, der har sanktioneret, at det må de godt, det der, hvilket jo ligger langt ud over nogen som helst beføjelser, man bør give. Men de fleste steder har politi lov til at skyde, hvis de bliver direkte angrebet eller får at standse en forbrydelse, som er ved at udvikle sig til noget meget, meget farligt. Og det kan man jo ikke kalde det, og sådan pinpointe mennesker, der går rundt nede på en plads med et finskydningsgevær og sætte dem ud af spillet. De er jo ikke farlige i det øjeblik. Så det hører ingen sted hjemme. Og har det været nogen andre, så burde det helt klart have været både på i politiets opgave og i styrets interesse at få det stoppet øjeblikkeligt. For det er jo noget af det, der har været med til at trappe situationen op til det niveau, den nåede, og som var helt vildt. Så nu vil vi jo se, hvad det retslige efterspil så bliver. Ja. Men den fredsaftale, der trods alt ligger nu, så kommer den til at stoppe volden? Har den stoppet volden? Ja, den har i hvert fald midlertidigt standset volden. Det er alt, altså meget vil jo afhænge af, hvad der sker her de næste dage og de næste uger. Altså, hvor meget går man seriøst i gang med at iværksætte noget af det, som aftalen nu faktisk indebærer. Sådan så folk, der har fulgt det her eller været med i det, de kan se, at nu sker der noget. Der sker nogle forandringer, der kommer nogle andre mennesker til. Nogle af dem, man absolut ikke ønsker at se, forsvinder. Og det er måske en af de ting, som jeg finder mest besynderlige ved det resultat, man er nået til her, at præsident Janukovych har fået lov at blive ved med at være en del af det kommende spil også. For jeg mener, med det, han har på samvittigheden og ansvaret for i den her proces, der burde han have været suspenderet som præsident, og man kunne have lavet parlamentsformanden været fungerende i en periode, indtil man havde fået reddet ud, hvordan det her det er gået til. Men altså, nu har han jo så sagt, at der kommer et præsidentvalg i utide. Ja. Var det ikke det, de havde bedt om? Jo, det var i hvert fald det, som nogen havde bedt om. Jeg er sikker på, at de mere radikale, og dem var der også nogen af blandt... Men oppositionslederne, altså Klitschko og hvad hedder han, ham den anden? Ja, de har tilsyneladende forløbet stillet sig tilfreds med et snarligt præsidentvalg, ud fra en formentlig rigtig betragtning, at Janukovic ikke kunne vinde det. Medmindre man, som man ofte har set det, tyrer til en der meget grov anvendelse af det, der sådan med et skåneord hedder valgteknologi, det vil sige forskellige former for valgpres, valgfusk og den slags ting. Så er det svært at se, at Janukovic efter det her bliver valgt som præsident, så derfor kan de sige, så slipper de af med ham til den tid. Men det havde været mere synligt for de demonstrerende, hvis man virkelig havde gjort det, som jeg sagde før, altså suspenderet præsidenten i hans funktioner. Midlertidigt indtil sagerne var blevet reddet ud. Tror du, at fredsaftalen bliver overholdt? Vil præsidenten gøre, som han har lovet? Det vil tiden vise. Altså, det ukrainske politiske spil er meget, meget kontant. Og man kan sagtens se en proces hen over de næste uger, hvor nogen vil forsøge, om man ikke kan løbe fra nogle af de her ting, kommer om ved dem. En anden ting, som jeg synes, der er en oplagt mangel i den her aftale, det er en eller anden garanti for, at man ikke vil anvende repressalier mod dem, der har været med til at demonstrere, medmindre de har gjort noget decideret strafbart, og det kunne der godt være nogen af dem, der har gjort, fordi volden har jo ikke kun været på en side, den har været på begge sider. Der er også blevet taget mange politibetjente til fange, ikke? Men lad os bare sige, dem, der nu har været på pladsen og identificeret, at man ikke kommer ud i sådan nogle situationer, hvor man så på sin arbejdsplads får at vide, om, ved du hvad, du skal lige over på natholdet i stedet for, eller for den sags skyld, den her afdeling, den må reducere, der er ikke noget arbejde til dig, eller andre former for repressalier, havde jeg sagt, er den klassiske slags, som vi har set, måske ikke i Europas nyere sådan 10-20-årige historie, men jeg mindte sådan tilbage til kommunisttiden, hvor efter sådan nogle sammenstød, som man egentlig godt kan drage paralleller til ved meget af det her. Ja. Nogle af de sammenstød, der var i Polen osv., der har det været nogle typiske metoder, som styret efterfølgende har anvendt, for alligevel at komme dem, der var med til det, til livs, eller i hvert fald komme efter dem. Og man kan godt forestille sig, at den ukrainske efterretningstjeneste har nogle ret gode, tykke registre med navne over folk, der har været på revolutionspladsen. Der er rigtig mange billeder, man kan bruge til at finde ud af, hvem var der, og hvem var der ikke. Lad os prøve lige at høre, hvordan demonstranterne i dag på Uafhængighedspladsen i Kiev, de reagerede på den her fredsaftale. Berlingskes korrespondent i Kiev, Simon Kruse, han har mere om det. Folk håber på, at det er rigtigt, og en sagde til mig, at han mente, det kunne blive en slags vende, men så i næste sætning sagde han, at der nok alligevel blev en slags borgerkrig i andre regioner og så videre. Så altså folk, nej, folk tror ikke på, at det er slut på den måde. Der er relativt stort afstand mellem de politiske ledere og så folk her på pladsen, og der er, ja. Som der var en, der sagde til mig i går, så ser man dem mere som en slags mægler mellem dem og præsidenten, end en egentlig magtfaktor i sig selv. Så altså, det er, altså, folk får stemninger her, det er Uafhængighedspladsen, der bestemmer. Det er ikke politikerne. Nej, altså en aftale, den vil på en eller anden måde skulle have opbakning fra pladsen, hvordan det så inden foregår på en stor broget forsamling. Det er et godt spørgsmål, det her. Hvordan kommer det til at foregå? Hvordan ved man, hvad pladsen mener? Jeg synes, der er en vigtig pointe her, nemlig er der faktisk en afstand mellem dem, som de her oppositionsledere siger, de repræsenterer, og så dem selv. Og det mener jeg er en reel bekymring. Man kunne forestille sig, hvis man nu skal være lidt sortseer, ikke, fordi det behøver man, at man nødvendigvis behøver. Ja, man må godt nogle gange. Men i løbet af måske et antal måneder, så er der sket en vis udskiftning af det ukrainske politiske establishment, både i parlamentet og i regeringen, og måske endda en ny præsident. Men alligevel fortsætter det hele mere eller mindre ved det gamle, altså en hel masse korruption. Der er ikke rigtig nogen i befolkningen, der føler, at de reelt har fået noget ud af alt det her. Og så får vi en ny frustration, som vil komme til udbrud på et eller andet tidspunkt, når det bliver anspændt nok, og der er en eller anden begivenhed, der ligesom katalyserer det. Ja, det kan jo være, ja, det er jo sådan noget, der kan ske. Hvad så, hvis vi siger i morgen, altså? Hvordan finder man ud af, hvad pladsen gerne vil? Ja. Hvis magten er hos folk her på Uafhængighedspladsen i Kiev? Jeg tror, at hvad pladsen vil, det er mange forskellige ting. Der er nogen, der har, man kunne kalde sådan moderate demonstranter, der ønsker nogle forandringer, og så er der sådan de meget radikale, der måske sådan i virkeligheden gerne havde set præsident Janukovics hoved bogstaveligt talt på et fad, præsenteret nede på Uafhængighedspladsen. Jeg tror endda, at råbene faktisk i forgårs ændrede karakter fra ned med Janukovic til død over Janukovic. Det så jeg på Twitter i hvert fald, flere der skrev, at det er rigtigt. Men det er indlysende, at den slags argumentation kan man jo ikke bruge i et politisk spil eller i en politisk proces. Det er uden for det. Og derfor, jeg tror, at der vil være nogle større eller mindre grupper af lettere frustrerede demonstranter i Kievs gader de næste par dage, og som måske begår noget hærværk. Vi skal også huske, at adrenalinniveauet må have været meget højt, og uforsonlighedsniveauet har også nået næsten, hvad man kunne kalde, uanede højder. Så de, der ikke føler, at de her aftaler er i orden, der har været nogle sådan, interview med nogle af dem på gaden, og som bestemt har udtrykt, at det var ikke lige det, de havde regnet med, det her, det skulle kæmpes til den bitre ende osv. osv. Der er måske nogle af dem, der stadigvæk vil være problematiske i gaderne, men det vil nok lægge sig. Der skal mere tvivl om effekten af den her langvarige demonstrationsaktion og det her oprør eller opgør, eller hvad man nu vælger at kalde det, før der for alvor vil blive rykket. Men det kan man ikke udelukke. Altså, at det måske i virkeligheden, havde jeg sagt igen, for Ukraines vedkommende løber en smule ud i sandet. Hvad tror du, der vil ske? Hvad bliver det? Hvad ender det med det her? Hvem vinder? Man kan selvfølgelig opsætte forskellige scenarier. Lad os nu tage det positive scenarie. Vi får gang i en mere positiv og demokratisk politisk proces. Vi får et parlament, som ikke bare er en forretningsklub for velhavere, men reelt repræsenterer forskellige politiske synspunkter, og som er i stand til at indgå kompromiser og aftaler, hvilket under ingen omstændigheder er ukrainsk mentalitets stærke side, skal jeg sige med det samme. Man står meget hårdt på egne synspunkter, og alt andet er i princippet forkert, og det gør sådan en politisk proces vanskelig. Så forestiller os dette parlament, udmøntes i en regering, som har et fornuftigt samarbejde med præsidenten, således at præsident og parlament ikke ligger og blokerer for hinanden, for det er det, der meget ofte har været tilfældet. Vi havde jo, før Janukovic, havde vi jo en også relativt reformvenlig pro-vestlig, kunne man godt kalde ham, præsident Yushchenko. Mm. Men ham fik de jo netop stikket, og det er jo sådan set det, jeg vil sige om det her med forfatningen af 2004. Han blev delvis stikket ved at man havde den, man, altså det var Kuchma, den præsidenten før ham, det var ligesom hans gave til Yushchenko i anførselstegn, da han tog over, at han gav ham sådan en forfatning, som reelt stækkede Yushchenkos beføjelser. Jeg sidder ikke og siger, at det var grunden til, at det gik Yushchenko så skidt. Det var der andre grunde til også, men det har i hvert fald været medvirkende. Og nu vil man så også sikre, kan man sige, at en eventuel ny præsident ikke, hvis han bliver af en anderledes orientering end Janukovic, pro-russisk orientering osv., at han så ikke er i stand til at gennemtrumfe for noget, for så vil det være et parlament, der blokerer for ham. Må jeg prøve at give dig lige et ja-nej-spørgsmål her til sidst? Det må du gerne. Okay, kommer blodet til at flyde i aften i Kiev, som det gjorde i går og som det gjorde i forgårs? Nej. Tak fordi du kom, Claus Mathisen. Aflyttet med Anders Kjærulf. Det er et radioprogram, der iført skæg og blå briller, ikke som udklædning, men som beskyttelse mod en verden, der synes at blive mere og mere kompliceret og utryg, som dagene går. Det vi kigger ind i, det er et totalt elektronisk overvågningssamfund. Det er jo ikke til debat mere. Det er et faktum. Bradley Manning havde en samvittighed og fik en dårlig smag i munden over alle de ulovligheder og overgreb og krigsforbrydelser og brud på Genève-konventioner, som han var vidne til. Fjernsyn har muligvis et kamera indbygget, som holder øje med, hvad du laver i stuen, når du er til at fjernsyn. Din mobiltelefon kan aflytte, og du ved ikke, hvem der får adgang til informationerne. Lige nu er alt, vi har, et billede, det er os selv. Og selvom vi smiler og smiler, er der ingen, der smiler igen. Aflyttet overvåger dem, der overvåger dig. Lyt med søndag kl. 13 på Radio 24/7. Forestil dig et øjeblik, at du står ude foran dit hus eller din lejlighed, og så ser du naboen tage på arbejde, selvom du godt ved, at han er på kontanthjælp. Han laver altså sort arbejde, og han snyder velfærdssamfundet, han snyder skattepenge ud af lommen på dig, men han er din nabo. Vil du anmelde ham? I onsdags der blev det muligt at anmelde anonymt på en ny hjemmeside, som Skatteministeriet havde lavet. Indtil da var det ikke muligt at anmelde anonymt. Hvis man anmeldte og skrev en mail, ja, så havde den, man anmeldte, mulighed for at se, hvem der havde gjort det. Der gik 3 dage. Det blev torsdag. Det blev fredag. Og så trak Skatteministeriet den her hjemmeside tilbage igen. De fik kolde fødder. Man var alligevel ved at lave et stikkersamfund, mente man derinde. Man var i hvert fald i tvivl, og så droppede man det. Peter Lauritsen, du er overvågningsforsker på Aarhus Universitet. Er sådan nogle hjemmesider her med til at skabe et anmeldersamfund? Ja, de skubber jo, synes jeg, i hvert fald i den retning, eller de kan gøre det. Det er klart nok, at vi skal inddrive de penge, som vi nu skal inddrive til den store fælleskasse, men vi skal også være opmærksom på, hvordan vi gør det. Og en af de risici, der er ved den her type af ordninger, det er jo netop, at man sår mistillid og overvågning. Jo, men det er jo, jeg kan også sige, at det er jo de andre, der starter, ikke? Det er jo naboen, der starter. Når han begynder at snyde, så er han jo selv udenom det, ikke? Eller hvad? Jo. Hvordan er det, du finder ud af, at han snyder? Altså, jeg synes, der er nogle gråzoner her, men også nogle linjer, man ikke skal træde over. Altså, noget af det, man kan se i, i kommunernes sådan, hvad hedder det, anmelder praksis, det er jo, at der næsten er opfordringer til, at man laver en meget, meget tæt overvågning af sin nabo. Ikke? Altså, der er spørgsmål om, er der fremmede ting inde i huset? Hvor mange gange holder der en fremmed bil ude foran huset og den slags ting? Og det kræver jo altså, at borgeren begynder at overvåge hinanden, hvis man skal udfylde den slags skema. Og der synes jeg godt, man kan diskutere, om man ikke er gået over en grænse. Lad os lige prøve at høre, hvad skatteministeren selv siger om det her, Morten Østergaard. Der kommer ganske mange henvendelser, det vil jeg sikkert fortsat gøre, og dem tager selvfølgelig alvorligt. Nu siger vi her, at man, altså det, der var sket i onsdags, det var, at man kunne anmelde anonymt. Det var det, der var det nye, og det er jo så det, der er blevet trukket tilbage igen. Synes du, det er værre, når man kan anmelde sin nabo anonymt, end hvis man er nødt til at skrive under med navn? Jamen altså, jeg synes, at som udgangspunkt, så skal man lade være med at anmelde hinanden anonymt. Altså, som udgangspunkt må det være sådan, at vi kan stå ved i anmeldelser, vi laver. Sådan må det være. Så kan det selvfølgelig være situationer, hvor det kan være svært, og hvor man må ligesom undtages for den der navn og adresse, ikke også? Så udgangspunkt, så synes jeg, at ikke man skal være anonym, når man gør sådan noget. Men det, man kan sige, det er, der hvor jeg måske synes, at det større problem ligger, det er ligesom, at myndighederne opfordrer til, at man anmelder anonymt, og de opfordrer til, at man overvåger. Det synes jeg egentlig er et større problem. Det synes jeg, myndighederne skal holde sig fra, og så må borgerne selv finde ud af, hvordan de griber det andet. Men Peter, er det ikke også sådan et rigtigt forskersynspunkt? Det giver meget god mening, det her, men lad os prøve at gå ned i virkeligheden. Lad os sige, at din nabo var en nogle gange lidt aggressiv type. En sådan en ubehagelig type, måske. Og du ved, han snød velfærdssamfundet. Altså, i virkeligheden, så er det jo at tage dine skatpenge, ikke? Jo. Og du var lidt træt af det, altså. Og så, kan du så ikke også godt se logikken i, at det er en god ting at kunne gøre det anonymt, fordi det vil have store konsekvenser for dig, og at være med til at fange en forbryder, jo? Jo, hvis det er et spørgsmål om at fange en forbryder, og hvis det er sådan, at jeg kan se, at der foregår noget, der ikke skal foregå, så skal jeg jo anmelde det. Selvfølgelig skal jeg det, ligesom jeg skal anmelde alle mulige andre former for kriminalitet. Det er jo ikke det, der er det centrale her, kan man sige, om det er okay at snyde. Det er jo ikke okay at snyde, vel? Myndighederne skal jo gøre, hvad de kan for at efterforske snyd og bedrag. Og selvfølgelig skal de det. Spørgsmålet er, om det er okay, at de allierer sig med borgerne i den efterforskning af snyden. Og hvis man går ind og ser på kommuners hjemmesider, så kan man jo se, hvad det er, de opfordrer borgerne til at gøre, hvad det er for nogle informationer, kommunerne gerne vil have fra borgerne. Og det er jo noget med, om man for eksempel kan se, at der er biler i indkørslen, er der fremmede ting i hjemmet og sådan noget. Og hvordan forestiller man sig, at man som borger får fat i de informationer? Altså, hvordan ved du, om der er for mange tandbørster i badeværelset inde hos din nabo? Det gør du, hvis du går ind og kigger efter. Ikke? Og det er den praksis, jeg synes, man skal passe på. Det er selvfølgelig ikke et spørgsmål om, at man ikke skal anmelde kriminalitet. Det synes jeg selvfølgelig, man skal. Så det kommer an på i virkeligheden, hvor sikker man er på, om man har gjort det eller ej. Er det det, du siger, så er det okay at gøre det anonymt? Hvis man er 100%? Men man kan jo godt være 100% sikker. Prøv at høre, det kan man godt. Det kan jo være, at han sidder og sagt det. Jeg arbejder sort, ikke? Og jeg får kontanthjælp. Man kan jo godt vide, altså i nogle tilfælde ved man det godt. I nogle tilfælde ved man det godt, og i nogle tilfælde er det selvfølgelig også okay at gøre det anonymt. Altså, det vil jeg slet ikke anfægte. Det er ikke det, min kritik går på, og det er jo heller ikke det, som Morten Østergaard siger. Altså, det der er, det spørgsmålet er, om myndighederne skal skubbe til en udvikling, hvor vi snager i hinandens privatliv. Det er det, der er spørgsmålet. Ikke om vi så meget, om vi skal anmelde det. Og jeg synes, det er kritisk i et samfund som det danske, hvis vi begynder at holde øje med hinanden, hvis vi møder hinanden med mistillid og en forventning om, at det er nok en snyder og ikke en god nabo. Det er det, der er det farlige i den her udvikling, og det er det, man skal være opmærksom på. Det er jo ikke et spørgsmål om, at man skal dække over kriminalitet. Men kan man ikke godt, altså hvorfor tror du, at det ene udelukker det andet? Kan man ikke godt have et godt naboskab i 9 ud af 10 tilfælde? Men hvis man så opdager, at naboen arbejder sort, samtidig med, at han er på overførselsindkomst, altså, så slår man til. Men ellers så er man sød og rar, og så behandler vi os hinanden ordentligt. Altså er det enten eller det her? Selvfølgelig er det ikke enten eller. Men synes du, det er okay, at jeg registrerer alle de biler, der kører ind i din indkørsel, for at se, om der skulle være en ekskone blandt dem, der er der lidt for ofte? Vil du mene, det var okay, at jeg gjorde det? Det er det, der er det centrale. Nej, det vil jeg ikke bryde mig om, nej. Nej, det er det, der er det centrale. Det er, hvad det er for en indstilling, vi møder hinanden med. Og det er klart nok, at hvis jeg ser en en rocker, der har en ny Audi en gang om ugen, så bør jeg anmelde det, hvis jeg tør, og så kan det nemt være, at jeg har brug for en anonym anmeldelse til at kunne gøre det. Men det er ikke det, vi taler om her. Det er, hvilken rolle borgerne skal spille i forhold til hinanden. Og der synes jeg, at udgangspunktet må være, at vi skal have en høj grad af tillid til hinanden, og det har vi. Men det er lige præcis den tillid, som man sætter på spil, når man opfordrer borgerne til at møde hinanden med mistro og indsamle informationer, så den myndighederne kan fange. Ja, men jeg også fortæller en anden måde, mistillid eller tilliden, den kan ryge på. Og det er, hvis der er rigtig mange, der begynder at snyde velfærdssamfundet. Hvis vi ikke får dem knaldet. Hvis vi kommer til at leve i et land med verdens højeste skattetryk. En kæmpe offentlig sektor, hvor folk kan snyde den offentlige sektor. Og hvor vi ikke kan fange dem. Så ryger tilliden også. Ja, det er jo klart nok, men jeg synes måske, det er en situation, som vi er forholdsvis langt fra, at det er sådan, at den offentlige sektor er ved at bryde sammen over snyde med kontanthjælp. Ja. Altså, det er jo fuldstændig rigtigt, og det kan man så vælge at sige, at det er sådan en del af dilemmaet i det her. Jeg vil nu stadigvæk holde fast i, at det, der er virkeligheden lige nu, det er, at man går meget, meget langt for at fange den sidste kriminelle og den sidste snyder. Og det kan godt være, at sådan en praksis er legitim og berettiget, og det kan godt være, at det er en god idé, men det har også en omkostning, og den omkostning bliver vi nødt til at have øje for. Tusind tak, fordi du var med. Velkommen. Peter Lauritsen, overvågningsforsker på Aarhus Universitet. Klokken er nu blevet 16:30, og der er nyheder efter nyhederne. Jeg er tilbage med flere nyheder, denne gang fra Rusland. Tina, er du ved at være der? Lige om lidt. Ja, det kan jeg tro. Okay. Lad os komme i gang. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Indholdet af den aftale, som oppositionen og styret i Ukraine har underskrevet her til eftermiddag, er nu blevet bekræftet af den tyske udenrigsminister. Den tyske udenrigsminister har sammen med sine kollegaer fra Frankrig og Polen været med til at få aftalen på plads. Den indeholder som forudsagt en plan om, at der skal indsættes en overgangsregering i landet inden for 10 dage, og at der bliver lavet en forfatningsændring, så den kommer til at se ud som i 2004, da præsidenten havde mindre magt. Og så skal der afholdes præsidentvalg. Hvornår det bliver, er dog stadig uvist, men det bliver snart, siger den tyske udenrigsminister. Den ukrainske præsident får dog ikke lov til at blive siddende længe, vurderer Flemming Splidsbol, der er lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet. Jeg har svært ved at se Janukovic fortsætte, selv efter at man danner en forsoningsregering. Og indtil videre er der fredeligt på uafhængighedspladsen i Kiev, hvor der har været voldsomme kampe den sidste uge. Men demonstranterne er ikke på vej hjem, det fortæller Berlingske journalist i Kiev, Simon Kruse. Og så her hjem igen, hvor socialminister Manu Sareen i dag har besluttet at iværksætte en analyse af ministeriets samlede puljeadministration. Det sker efter flere sager, der sætter spørgsmålstegn ved ministeriets måde at behandle støttekronerne på. Blandt andet den såkaldte Zornik-sag, hvor tidligere socialminister Annette Vilhelmsen fra SF gav huset Zornik en million i støtte på et lidt tvivlsomt grundlag. Ministeriet udbetaler hvert år mellem 1,5 og 2,5 milliarder kroner til mere end 10.000 forskellige sociale projekter. Og det er altså de udbetalinger, der nu skal under lup for at se, om tingene kan gøres bedre, siger Manu Sareen. Et bredt flertal i Folketinget har her til eftermiddag indgået en aftale om en såkaldt nabopakke, der blandt andet sikrer støjplagede metronaboer ret til genhusning og bedre muligheder for erstatning. Og det glæder transportminister Magnus Heunicke. Danmark er klar med 10 millioner bistandskroner til FN's indsats i den centralafrikanske republik, det skriver Politiken. FN's generalsekretær Ban Ki-moon har netop fremlagt en plan for det internationale samfunds indsats i landet. Og Danmark bakker som det første land økonomisk op om indsatsen. Situationen er katastrofal for civilbefolkningen, og der er akut behov for støtte, siger udviklingsminister Mogens Jensen. Krisen i landet kategoriseres som en af de største igangværende kriser i verden lige nu, og hele befolkningen på 4,6 millioner vurderes at være berørt af situationen. Vejret resten af dagen byder på nogen sol og temperaturer mellem 5 og 10 grader. Sidst på eftermiddagen og i aften kommer der flere byger i de sydlige og østlige egne. I nat kun enkelte byger, og så falder temperaturen til ned mellem 1 og 5 grader. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Jeg sidder her med et billede fra en side, altså fra en motorvej i USA. En dame, hun sidder på sin knæ, hun har en lille baby i skødet, en livløs baby, og hun giver den her baby mund til mund. Hun giver den første hjælp. Spørgsmålet i dag er, har voksne, der passer børn i forældre for eksempel, pligt til at lære førstehjælp, når de får børn, så de kan hjælpe børnene? Hvis der sker det samme, som der skete for den her dame, hun kom kørende, babyen sad i børnesædet, og lige pludselig holdt babyen op med at trække vejret. Skriv en sms 42 600 24 7. I Kiev er der roligt lige nu på Revolutionspladsen. Hvis man ser på det her live feed, som er på internet, kan man se, at folk går rundt, og der er lidt røg, der stiger op mod himlen, og der er banner, og der er taler, men der er altså ikke vold og kampe. Blodet flyder ikke længere. Det gjorde det i går, det gjorde det i forgårs. Spørgsmålet er, kommer det til at flyde i aften? Jeg kommer til at snakke med en, der er derovre på pladsen, for at høre, hvad demonstranternes svar på det spørgsmål er. Du lytter til Radio 24/7 eftermiddag, og jeg kan nu sige velkommen til dig, Frederikke. Velkommen til. Tusind tak. Vi skal lidt væk fra Ukraine og så ind i Rusland, hvor der også er en stor historie i dag. Der er faldet dom i en retssag. Kan du prøve at fortælle, hvad det er for en sag? Ja, det er en meget opsigtsvækkende sag, som har været undervejs længe. Det er det, man kalder Balotny-sagen. Balotny. Det er en af de centrale pladser i Moskva. Og her i dag har 8 demonstranter siddet på anklagebænken. De demonstrerede tilbage i 2012, 6. maj, under en anti-Putin-demonstration. Og de var sigtet for vold mod politifolk. Og kendelsen er faldet i dag, og de er alle sammen blevet kaldt skyldige. Strafudmålingen kommer til at falde på mandag, og de risikerer mellem 5 og 6 års fængsel. Og kan du prøve at fortælle, hvad det er, at de har gjort? De har været til stede til den her demonstration 6. maj 2012, som udviklede sig, de har bare været der, som udviklede sig voldeligt. Og der er anklagemyndighedens påstand altså, at de har udført vold mod politibetjente, som også var til stede her, da urolighederne så brød løs samme dag. Og der har de kilder, jeg har talt med i dag, sagt, at de beviser, der har været fremlagt i sagen, de vil ikke holde en meter, hvis det var en retssag sådan i vestlig forstand. Der er blandt andet forlydende om noget billedbevismateriale, hvor man ser en politimand, som en af de anklagede skulle have slået, og i virkeligheden var det slet ikke den politimand, der var tale om, og så fremdeles. Og man kan sige, at det mest opsigtsvækkende i denne her retssag, det er, at det denne her gang er enkelt individer, altså som du siger, folk, der faktisk bare var til stede under en demonstration. Det kunne være du og jeg, som havde været der. Det kunne måske næsten også have været jeg, for jeg var der 2 måneder inden til nogle andre demonstrationer, dog som journalist og ikke som demonstrant. Men det er første gang, vi faktisk ser det. Og mange af de, der så anklagede på gerningstidspunktet, var de 18 år for eksempel. Ikke? Så det er unge mennesker, som faktisk bare var til stede. Mm. Kan du sige noget mere om, hvem det var? Jamen, det er unge folk, som du og jeg, og som man så fra kritikernes side af den her retssag, altså mener er blevet udvalgt for en gang for alle, ligesom at statuere et eksempel. For de tidligere retssager, som der også har været kritik omkring, blandt andet retssagerne mod Alexej Navalny, den her kendte whistleblower, og hvad skal vi sige, Putins reelle udfordrer til en kommende præsidentkamp. Ja, det har jo været netop en leder af oppositionen, som har stået anklaget, hvor der ligesom var en skal vi sige, politisk bevæggrund til at føre en politisk skueproces. Så det er noget nyt, at vi ser, at man går efter menigfolk, menigmand, så at sige. Nå, hvorfor gør han så det? Putin. Ja, det mener man jo, at han gør for at statuere et eksempel, fordi der er jo stadigvæk gang i gaden, så at sige. Ikke som vi så det i slutningen af 2011, midten af 2012, altså omkring det tidspunkt, hvor Putin genvandt magten. Men vi har jo formentlig mange af os Pussy Riot-sagen i meget frisk erindring, ikke? Den her feministiske punkgruppe, som røg over 2 år i spjældet for at have lavet noget performance og en sang i en kirke i Moskva. Og de blev så løsladt nogle måneder før tid på grund af den her amnesti, som Putin gennemførte. Mm. Og så kunne man tænke sig, at nu har de været inde og sidde så lang tid under nogle rædselsfulde forhold, og det skulle så være nok. Men den her gruppe fortsætter jo faktisk sine aktiviteter. Så, ja. Så der er ikke nogen grund til at tro, at de her, skal vi kalde mere sporadiske modstandsgrupper mod regimet, at det vil stoppe. Mm. Så det er nok det, at man i virkeligheden forsøger at forhindre. Ja, men Pussy Riot fortsætter jo for eksempel også i Sochi til vinter-OL. Jeg ved ikke, om du har set den video, hvor de de stiller sig op på på en plads, ja, og begynder at spille noget punkmusik, og så, ja, kommer der en soldat hen og faktisk begynder at piske dem. Ja, ja. Ja, faktisk er det er ikke soldater, ja, det er nogle helt særlige militser, kosak-militser, som har deres egne regler, de opererer efter. Og jo, jeg har set, ja, videoen. Og de har jo faktisk lavet en ny sang. Altså, de, ja, har simpelthen kædet deres seneste sang sammen med den her happening. Og videoen, den ligger på YouTube, så man kan gå ind og se den. Og den hedder, at Putin vil lære der at elske fædrelandet. Og den starter, hvor man ser nogle blidt skvølpende bølger på en strand, og så ender den så med, at man simpelthen ser dem blive slået og tævet. Ja, pisket af en kosak, simpelthen, i Sochi. Ja. Det, den her sag, som vi snakker om, retssagen mod de andre russiske demonstranter, har det noget med OL at gøre? Nej, det har det i virkeligheden ikke, og man kan sige... Spiller det nogen rolle, at der er OL i forhold til den dom, de fik? Ja, det kunne man jo på den ene side godt tro, fordi det så ville det have en eller anden effekt. Men nej, det mener faktisk ikke, at det har. Og argumentet for, at det ikke har noget med OL at gøre, er, at det hele tiden har været planlagt, at kendelsen skulle falde i dag under OL, og man så har fastholdt, at strafudmålingen så finder sted om nogle dage, det er sådan set underordnet. For man skal tænke på, at det her, det er i virkeligheden, det har et indenrigspolitisk sigte, og det er det, Putin vil bruge det til. Og så tror jeg, at man overvurderer, hvor meget Putin i virkeligheden kærer sig om Ruslands image i udlandet. Han holder fast i den linje, der er lagt. Han gav godt nok amnesti til Pussy Riot-medlemmerne et par måneder før tid. Men ellers har han trods alt holdt fast. Der er selvfølgelig også Greenpeace, men det var alle enige om, at deres tiltale frafald var på grund af, at de slet ikke kunne løfte bevisbyrden. Der er også en anden sag. Vi prøver at komme lidt rundt om forskellige retssager mod Putin-oppositionen nu her. Det er en sag mod en oppositionsleder, der hedder Udaltsov. Hvad er der nyt i den sag? Nyt i den sag er, at afhøringerne af ham er startet i dag. Og han er leder af det, der hedder Venstrefronten. Han er en af de mest yderliggående oppositionsledere på det yderste venstre. Men samtidig er en af dem, som er en af de mest markante personligheder, som har deltaget og deltog tilbage i 2012 i de her anti-Putin-demonstrationer. Og man forventer også der, at han vil blive kendt skyldig, og det han står anklaget for, det er ikke bare at have været til stede til de her demonstrationer og vold mod politiet, det er simpelthen for at have organiseret demonstrationerne. Og jeg talte i dag med en kilde i Moskva, som følger sagerne, og hun fortalte mig, at man aner faktisk ikke, hvor lang tid, at denne her sag kommer til at trække ud. Altså, hvornår vi simpelthen får en afgørelse i den sag. Er han kommunist, Udaltsov? Ja, det kan du vel godt sige, at han er, men han er ikke sådan kommunistpartiet. Han er en samling af venstrefløjs tilhængere, som ikke er kommunister. Har det var han, lidt knudret svar, men nej, han er på den måde, han er ikke kommunist, men han er... Så noget, på det der lugter lidt af en gammel stalinist, eller et eller andet? Ja, eller mere, nej, han er nok mere anarkist, altså ekstremt venstre-anarkist. Okay, har han mange følgere, sådan en som ham? Han har ikke mange følgere som sådan, men han favner sammen med nogle af de andre oppositionsledere en gruppe i befolkningen, som kunne og måske stadigvæk kan samle rigtig mange mennesker til mulige fremtidige anti-regime-demonstrationer i Rusland. Mm. Vi snakkede lige før om den her Pussy Riot aktion, der var til i Sochi til under vinter-OL. Jeg har lige fundet lyden frem. Altså, vi lige prøve at høre, hvordan det lød. Ja. Yeah. Ja, og der fornemmede... Fantastisk, du kan jo russisk, ikke? Jo. Og der fornemmede I måske overgangen fra det, jeg talte om før, med de blide, skulpende bølger, og så til det går amok på pladsen. Ja. Det interessante ved den her sang er, at at de faktisk i deres lyrik tager fat på de ting, som du sidder og griner med. Jamen, det er lidt vanvittigt. Det er dem, der sætter dagsordenen, ikke? Jo, det er derfor, lyrikken faktisk er interessant. Fordi det, de ligesom indfanger, det er, hvad der foregår lige nu i Rusland. Det er OL, kan man sige, omdrejningspunktet på en eller anden måde i deres sang. Og det, de gør her, det er for eksempel, at de nævner, alting er i små, korte linjer. Og så bruger de for eksempel de to, som vi mange af os måske så ved åbningsceremonien af OL i Sochi, og bruger dem. Der var det interessante ved dem. Den ene af dem er blevet, Irina, atleten, er blevet kritiseret for en racistisk tweet om Obama, og den anden kvinde, som løb afsted også, det er så Putins formodet elskerinde, som rygterne siger, også er barn til mor til et af Putins. Som hun er atlet i... hun var en af dem, der bar flammen frem. Aha. Det er det ene, de bruger. Det andet, de så også taler om, de taler faktisk, de nævner den her Balotny-sag, den sag, som hvor der faldet afgørelse i dag. Så bruger de også, så taler de også om de her to toiletter, som mange af os måske også har set på nettet, ikke? Hvor vi ser to ens toiletter, der står ved siden af hinanden, men altså i virkeligheden inden for de samme fire vægge, så hvordan man lige havde forestillet sig, at man skulle sidde der. Så taler de, jamen de indfanger faktisk det, der foregår i Rusland. De taler også om noget andet, som er vigtigt lige nu, og det er på medieområdet. De nævner nemlig hele sagen med en tv-station, der hedder Dosht, og det betyder regn, og er i udlandet kaldt som Rain TV. Ja. Og det er en meget opsigtsvækkende sag, som man kan sige passer ret fint med den udvikling, vi ser ved afgørelsen, der har fundet sted i dag i retten. Hvad synger de om Rain TV? Jamen, de nævner dem, og de siger, at nu har I frataget dem deres muligheder for at sende. Og det er faktisk det, der er sket. Ikke på papiret, men reelt. Må jeg fortælle om Rain TV? Ja, bare fortæl. Rain TV, Dosht, det er en uafhængig tv-kanal, som mange betragter som, eller kritikere, eller hvad skal vi sige, Putin-venlige, siger, det er oppositionens kanal. Men i virkeligheden er det en tv-kanal, som også giver sendetid til oppositionen og oppositionens folk. Og de har blandt andet fulgt de her forskellige retssager tæt. Hele sagen omkring bloggeren Navalny, antikorruption, OL, Ukraine osv. Og de var især udbudt på nogle meget store kabel, eller havde kontrakt med meget store kabeludbydere i Rusland, hvor de havde flere, ja, over 100 millioner faktisk seere. Og de her kabeludbydere, de er nu her for en uge eller to siden gået ind, så er de simpelthen lukket ned for, de har afbrudt kontrakterne med Rain TV. Og det betyder så nu, at kanalen faktisk er lukningstruet. Og det, set i det mere generelle russiske medielandskab, er bekymrende. Fordi ellers er stats-tv jo netop stats-tv og udtrykker altså mere eller mindre regeringen og regimes holdninger. Og grunden til, at vi snakker om alt det her, det er jo på grund af, vi tager den lige en gang til, ikke? Det er på grund af det her. Jeg synes lige, vi skal have den igen. Pussy Riot. Ja. Jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at det lød godt, men, men det har i hvert fald sat dagsordenen. Hvordan står det til med ytringsfriheden i Rusland lige nu? Man kan godt sige, at det står dårligt til, men på den anden side, så spiller de jo Pussy Riot. Det er lige netop det. De spiller, og selvom Rain TV måske går hen og må lukke og slukke, så overlever internettet stadig, og dermed måske også Rain TV på det. Så er der samtidig også nemlig en anden meget interessant udvikling engang på det russiske mediemarked, og det er, at der skyder nye netaviser op. Og der er mange netaviser, men der er blandt andet kommet en ny her i starten af 2014, som hedder The Insider, og den er dog kun på russisk. Men det er nogle folk faktisk, som oprindeligt startede Rain TV, der har åbnet den her netavis. Og de opererer uden kontorer og uden fast stab af journalister. Jeg talte med Roman Dabrahodov, hedder han. Det er ham, der har startet den her The Insider. Jeg talte med ham i går. Og han fortalte, at det er jo, de er jo simpelthen valgt helt bevidst, fordi de laver undersøgende journalistik, kritisk, går ligesom efter magthaverne og undersøger korruption på linje med Navalny. Og ved at de ikke har noget kontor, ved at de ikke har nogen fast stab, ja, så skulle nogle af dem blive anholdt. Så er der nogle andre, der ligesom springer op og fortsætter derfra. Mm. Ved du hvad, Frederikke, vi stopper her. Tak fordi du kom forbi. Og grunden til, at du ved så meget om det her, det er jo fordi, du er Ph.D. med speciale i russiske forhold. Tak. Tusind tak. I lige måde. Thornix Zone. For andre, der ikke har oplevet seksuelle overgreb, kan det være rigtig svært at forstå, men på en måde startede det som noget rart. Lisbeth Zornig Andersen taler med alle, der lever på kanten af vores samfund. Da jeg blev ældre end de 9, så skulle vi sådan set have et regulært samleje. Dem, hvis liv er formet af misbrug, sygdom eller fattigdom. Vi begyndte at ryge nogle joints sammen og ryge noget bong og sådan noget. Ja, jeg kan sgu ikke huske det, men på et tidspunkt så begyndte jeg at få 10-20 gram mere med gangen, som jeg gik og solgte af. Men også af kærlighed og håb om en bedre tilværelse. Det var meget voldsomt, din fortælling om din barndom, og det er meget vigtigt for mig at få sagt, at du jo i dag har et godt liv. Mm. Du har fået 2 børn og en mand. Hun taler med magthaverne og spørger, hvad de vil gøre for at hjælpe samfundets udsatte. Der er ikke nogen, der stiller spørgsmålstegn ved, om hun ikke skulle have hjælp. Man kan godt tage en eller anden diskussion om at sige, at om staten er den bedste til at gøre det. Zornig Zone. Hver lørdag kl. 14. Hvis nu den svenske konge eller dronning lytter med, så vil jeg da godt lige benytte lejligheden til at sige tillykke til dem, for de har jo fået et nyt barnebarn i dag. De er blevet henholdsvis morfar og mormor. Den her lille nye prinsesse er blevet født i New York og har potentiale til at ødelægge det svenske monarki. Mere om det om 4 minutter. Men inden da vil jeg lige byde velkommen til Lena, min kollega. Hej. Hej. Du har set lidt på, hvilke historier, der er store på de sociale medier i dag. Ja, og hvilke, det er rigtigt. Hvad der er blevet delt meget på Facebook og Twitter og den slags sager. Lige præcis. Ja, og jeg har lavet sådan en top 10 over de mest delte. Ja. Og hvis vi starter med nummer 10, så hedder den opsang til ryger, skift tøj før du besøger børnebørnene. Mm. Og det er en historie fra bt.dk. Hvad går det ud på? Jamen altså, det handler om, at Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen påpeger det her med, at de skadelige stoffer fra tobaksrøgen sætter sig blandt andet i tøjet, og derfor så skal man passe på med at have det tøj på, når man er sammen med børn. Mm. At der faktisk findes over 4.000 skadelige stoffer i den her tobaksrøg, som sætter sig i blandt andet tøjet. Ja, så det er jo tit sådan, at når Kræftens Bekæmpelse opfordrer til et eller andet, så er der jo altid nogle politikere, der får gode idéer, ikke? Men og nu er det så, at man skal sørge for måske at skifte tøj, hvis man har røgensmøg. Ja, lige præcis. Men først og fremmest, så kan man holde op med at ryge indendørs, mener de i hvert fald. Så, ja. Og nummer 9, den hedder Udviklingshemmet om lukningstruet festival. Det er årets højdepunkt. Og den handler om Sølund Musikfestival, som er en af verdens største musikfestivaler for udviklingshemmede, og som 15.000 udviklingshemmede deltager i hvert år. Ja. Og det er BT igen, som har talt med Ben Seier, som selv er udviklingshemmede, og som ærger sig ret meget over, at den her festival muligvis lukker. Ja, det er da også træls. Ja, det er jo vi er jo omkring Skanderborg, min hjemkommune. Åh, Helena, hvorfor griner du af det? Det er fordi, jeg så, at du smilede, og så smittede det af på mig. Ved du hvad, det kan godt være, er det fordi, du får billedet af Festival for Udviklingshemmede? Jeg ved det ikke. Overhovedet ikke. Det er egentlig ikke mig. Jeg er ret sikker på, at de morer sig gevaldigt i hvert fald. Ja, men det er bare, problemet er, at de har fået færre billetindtægter, du smiler ja. Du igen. Ja. At de har fået færre billetindtægter i år. Altså, de har solgt for 800.000 kroner, og normalt er det for 4 millioner kroner. Så. Mm. Ja, og den næste, det er... Nummer 8 over mest delte. Vi tager lige en til her, inden vi går videre til, til den reale baby fra Sverige. Okay. Den jeg lige havde, det var nummer 9, ikke? Nummer 8, det er et målfoto, hvor man altså det er faktisk en video, som er delt, hvor man ser 3 løbere styrte over målstregen. Og der Og det er faktisk altså, 3 ud af 4 løbere, så det vil sige, og det er virkelig tæt løb, så, ja. Så ham, der ender med at vinde, det ser egentlig ud til, at det er, fordi han var den eneste, der ikke væltede på den video. Ja. Og det er... Altså, det er skiløb, vi taler om. Ah, ja. Det er simpelthen fra UL, ja. Skikørs-kvartfinalen, ja. Mm. Det var så schweizeren Armin Nidera, der vandt. Så, og var den eneste, der ikke væltede af de 4. Tillykke til ham. Tusind tak for det, Lena. Og det var altså de historier, der er blevet delt mest i dag. Nu skal det handle om en lille ny prinsesse, der er kommet til verden. Den svenske prinsesse Madeleine. Hun fødte nemlig en lille pige på et hospital i New York i dag. Og netop det faktum, at den nye lille blev født i New York, ja, det kan potentielt skade det svenske kongehus. Det mener Lars Haubakke Sørensen, historiker på Københavns Universitet. Det kan skade det svenske kongehus vældig meget, hvis Madeleine og Christianine, de fortsætter med at have den attitude, som de har haft i de seneste år her, med at være meget i USA og være ikke særlig meget til stede i Sverige, og ligesom signalere, at de ikke er så interesseret i den der rolle som officielle repræsentanter for det svenske kongehus og for Sverige. Så det kan godt blive meget afgørende for det svenske kongehus, hvordan de takler deres familiefølelse nu, om de lader den nye prinsesse være meget i USA eller meget i Sverige. Hvordan kan du se, at de ikke prioriterer Sverige så højt? Der har været en masse kritik af dem for netop, at de har opholdt sig meget i USA, og det er netop også det, de har gjort. De har ikke deltaget i ret mange sådan officielle arrangementer hjemme i Sverige, specielt Madeleine har ikke gjort det i mange år efterhånden. Og Christian Niel har også med sin attitude i forhold til for eksempel pressen op til brylluppet, vist at han som nærmest er pressesky og ikke rigtig lægger så meget vægt på den der officielle rolle, som man har, når man bliver en del af et kongehus. Han har været meget lidt villig til at tale med journalister og i det hele taget holde sig så meget i baggrunden og væk fra pressens søgelys som overhovedet muligt. Madeleine er jo prinsesse, og er det her ikke bare, hvad prinsesser plejer at gøre? De bliver gift, så tager de til udlandet og føder deres børn der. Hvis du prøver at se på vores dronning og hendes, hun har jo 2 søstre. Ja. Anne-Marie og Benedikte, de er begge 2 gift med udlændingen og bor i udlandet og har født deres børn i udlandet. Ja, det er rigtigt, men der er den forskel, at for eksempel prinsesse Benedikte, hun i de mange, mange første år, mens hun var gift, og inden den danske kongefamilie var så stor, inden kronprins Frederik og prins Joachim var blevet voksne, der var hun meget til stede i Danmark. Der deltog hun meget ofte i officielle arrangementer. Hun fungerede også som rigsforstander, altså som dronning Margrethes afløser, som regent, når dronning Margrethe var i udlandet. Og hun på alle måder virkede, som om hun var meget engageret i det danske kongehus, hvor Madeleine har haft en helt anden attitude og har allerede i den her meget unge alder trukket sig meget tilbage fra offentlighedens søgelys hjemme i Sverige. Og man kan sige, at der er brug for hende, fordi det svenske kongehus er netop i den situation i dag, som det danske kongehus var i, dengang at prins Joachim og kronprins Frederik var små, at der ikke var ret mange medlemmer af kongehuset. Det er et meget, meget lille kongehus, det svenske, og derfor har de brug for, at de få personer, der er, og de få unge personer, der er, de også tager den her opgave med at være officielle repræsentanter i vores. Har det noget at gøre med, at den ældste prinsesse, altså Madeleines storesøster Victoria, som jo også står til at blive dronning, at hun bare heller ikke er god nok? Nej, det synes jeg ikke. Man kan sige, at kronprinsesse Victoria, hun er faktisk meget populær. Men der har jo været meget kritik af kongen derimod, af kong Carl Gustaf. Ja. Og han er jo en person, som mange er skeptiske overfor, og det er faktisk Victoria, der er den populære. Men der ligger sådan en kritik under overfladen hen til at lure af det svenske kongehus, på grund af den måde, kongen har opført sig på i de senere år. Og det er jo så for eksempel utroskab, ikke? Med popstjerner og alle mulige forskellige saftige skandaler. Ja. Og så på grund af ham, så er Madeleine altså nødt til at opse lidt mere. Ja, lige præcis. Man kan sige, at at hun må meget gerne hjælpe Victoria med at redde kongehuset og kongehusets popularitet, især det bliver svært for Victoria at løfte opgaven alene, selvom hun faktisk gør det relativt godt og er meget populær allerede nu, så er der brug for alle de hjælpende hænder, man kan forestille sig, fordi kongen har været med til at forøge skepsisen i befolkningen generelt. Altså mener du, at vi derude, hvor monarkiet simpelthen kan bryde sammen i Sverige inden for en overskuelig fremtid? Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, netop fordi vi har... Men du siger jo redde kongehuset, ikke? Jo, men man kan sige, at meget afhænger af, hvordan de enkelte personer opfører sig. Og der kan man sige, at hvis ikke man havde haft Victoria, så tror jeg nok, at kritikken af det svenske kongehus ville være taget til i styrke hele tiden. Det er hende, der i den grad har gjort, at der er blevet opgang i meningsmålingerne igen til kongehuset. Hvis ikke han havde haft hende, kongen, så er det meget tænkt, at den her gamle skepsis, som man altid har haft i det svenske samfund i hele 1900-tallet mod kongehuset, som er meget større end den generelle skepsis, der er i Danmark overfor kongehuset, at den ville være blusset op med fornyet styrke. Lars Hårbakke Sørensen. Nu skal du høre her. For et par dage siden var der en dame i Florida, der kørte afsted på motorvejen med en baby på bagsædet. Lige pludselig begyndte babyen at holde op med at trække vejret. Damen satte sig ud i grøften og gav mund til mund, gav førstehjælp til den her baby. Der kom en fotograf forbi og tog nogle billeder, og historien er gået verden rundt. Spørgsmålet i dag er, skal man tvinge forældre til at lære førstehjælp? Hvis der er nogen forældre derude, der ikke kan finde ud af førstehjælp, så risikerer det altså, at det går ud over jeres børn. Vi forventer, at børnehavepædagoger kan førstehjælp. Vi forventer, at skolelærer kan førstehjælp. Det lærer de faktisk på deres uddannelser. Hvad med dig? Burde det også være et krav til forældre at kunne førstehjælp og hjælpe deres børn, hvis uheldet er ude? Bør vi simpelthen lave en lov? Ring og skriv en sms på 42 600 247 42 600 247 kl. 17.